En flicka ung och fager, en gosse stor och stark, omfamnade varandra ut i en lummig park. Men bäst är båda njöt och så kom där en polis. Han vaknar ur sin slummer utav en jubelfis. Han störtar in i snåret, får fatt i gossens ben, drar honom ut ur hålet och för till finkan sen. Här fick han sova av sig sitt sköna kärleksrus. Men kanske flickan sitter ännu på Tavast hus. Men gossen svor att hämnas, han tänkte ut en plan som skulle drabba alla på ett hög och låg i stan. Han kokade en soppa på kuttan av ett bi och lade 15 toppkukar och stånkan puller i. I stadens alla brunnar han hällde sin mixtur, och snart så märktes verkan på människor och djur, på varje gammal kärring, på varje gammal mär. Stod kuttan våt och slaskig och alltid upp på spärr. Det knullades på gator, det knullades i hus, och horor blev och rika och priset steg på ljus. Prostinnan satt i trappan ihop med sina djung, och prosten stod på torget och tog en stilla rung. På rådhusporten spikades en kutta och en kuk som stod och mot betalning till allmänhetens bruk. De unga och de gamla, de ställde sig i kö. De vore fast beslutna att knulla eller dö.